Оазіс. Я столькі нарасказваў пра пустыню, што перш чым зноў загаварыць пра яе, мне хацелася б апісаць адзін оазіс. Той, які паўстае зараз перад маімі вачыма, тоіцца не ў Сахары. Але самалёт валодае яшчэ адным дзівосным дарам. Ён здольны імгненна перанесці вас у самае сэрца невядомага. Вы толькі што, нібы вучоны біёлог са спакойным сэрцам разглядвалі чалавечы мурашнік, гарады на раўнінах, да якіх нібы да зорак збягаюцца ўсе дарогі, што быццам крывяносныя сасуды сілкуюць іх сокам палёў. Але раптам закалацілася стрэлка вышыня мера, і невядомая зялёная плямка пад вамі робіцца цэлым сусветам. Вы вязень палянкі пасярэдзіне соннага парку. Не, зусім не вёрстамі вымяраецца аддалена. За агароджу якога колевічы саду часам тоіцца болей таямніц, чым за кітайскай сцяной. І душа дзяўчынкі ахавана маўчаннем куды надзейней, чым адзінокі оазіс неабсяжнасцю пяскоў Сахары. Раскажу пра адну сваю вымушаную пасадку. Гэта здарылася ў далёкай Аргенціне пад Канкордіяй, але магло адбыцца і ў любой іншай мясціне. На свеце так багата цудаў. Я прызямліўся пасярод поля і нават не падазраваў, што неўзабаве траплю ў цудоўную казку. Ні ў прыязнай сямейнай пары, якая падабрала мяне, панайчуйце ў нас, ні ў іхнім старэнькім фордзе не было нічога надзвычайнага. І вось за чарговым паваротам паказаўся невялічкі гаёк, абліты месячным святлом, а за ім дом. Які дзіўны дом, нізкі, масіўны, амаль што крэпасць. Спавіты легендамі замак, які быццам манастыр прапаноўваў за сваім парогам такі ціхі, такі спакойны, такі надзейны прытулак. Нечакана з'явіліся дзве дзяўчыны. Яны дапытліва гледзелі мяне, быццам стражалі варот пільна ахоўваемага царства. Малодшая злёгку надзьмула вусны, пастукала па зямлі нядаўна зрэзаным кіёчкам. Нас перазнаёмілі, дзяўчаты моўчкі з цікаўнасцю і недаверам падалі мне рукі і зніклі. Гэта і развесяліла мяне і замілавала. Усё адбылося так проста, маўкліва і хутка, нібыта мне шапнулі, што пачынаецца таямніца. «Але-але, яны ў нас дзікункі», – сказаў бацька. Мы зайшлі ў дом. Мне заўсёды па сэрцы была дзёрзкая трава, што вытыркаецца ў сталіцы Парагвая з кожнай шчылінкі брукаваных вуліц. Лазутчыца, высланая небачнымі, але вечна нядрэмнымі ляснымі нетрамі. Яна правярае, ці горад усё яшчэ ў руках людзей, ці не пара расшпурляць гэтае каменне. Мне заўсёды па сэрцы была такая занядбанасць, па якой пазнаеш незлічоныя скарбы. Але тут я проста дзіву даўся. Бо ўсё тут было ў надзвычайным заняпадку. І выклікала самыя дзіўныя, ну дзівосныя нават пачуцці. Быццам старое замшэлае дрэва, прыгорбленае ўласнай спрадвечнасцю, быццам драўляная лаўка, куды прыходзілі пасядзець шмат лікія пакаленні закаханых. Шалёўку стачыў шашаль, дзверы ледзь ліпелі, крэслы кульгалі. Але калі ў доме нішто не рамантавалася, то прыбіралася тут вельмі дбайна. Усё было вышаравана, наглянцавана. І ад гэтага воблік гасцінай быў такі красамоўны, нібы твар бабулі спярэшчаны маршчакамі. Парэпаныя сцены, пабітыя на шчыліны столь. Усё было дзівоснае, і асабліва паркет. Сям там ён паправальваўся, сям там гойдаўся пад нагой, як хісткія сходкі. Але навошчаны, наглянцаваны, ён зяў, як люстэрка. Дзівацкі дом. Ён зусім не сведчыў пра нядбайства ці безгаспадарчасць. Наадварот, ён выклікаў надзвычайную павагу. Ну, пэўна ж, кожны год прыносіў нешта новае ў яго складаны і дзіўны воблік, дадаваў яму абаяльнасці, цеплыні і зычлівасці. Разам з тым, дарэчы, большала і небяспек на дарозе з залы ў сталовую. Асцярожна, у падлозе чарнела дзірка. Калі б я праваліўся, то мог бы і ногі паламаць, заўважылі мне. Ніхто не вінаваты, што тут дзірка. Гэта ўжо час так пашчыраваў. Цудоўным было гэтае арыстакратычнае нежаданне апраўдвацца. Гаспадары не казалі, мы маглі б залатаць гэтыя дзіркі, не збяднелі б, але і нават не тлумачылі, хоць гэта, дарэчы, была чыстая праўда. Горад здаў нам гэты дом на 30 год. Горад і павінен рамантаваць яго. Пабачым, хто каго перасрэчыць. Ім і не ў галаве было апраўдвацца, і такая прастата прыводзіла мяне ў захапленне. Хіба што мімаходзь заўважаць. Але так, трошкі паднасіліся. І гаварылася гэта з такім лёгкім сэрцам, што ў мяне склалася такое ўражанне, быццам гэта ніколечкі не засмучала маіх сяброў. Бо толькі ўявіце, у гэтыя сцены, што столькі пабачылі на сваім вяку, урываецца брыгада муляраў, цесляў, чырванадрэўшчыкаў, тынкоўшчыкаў. Урываецца ў гэтую спрадвечнасць са сваімі кашчуннымі прыладамі. І за тыдзень да непазнавальнасці пераробіць ваш дом, і вось вы, як у гасцях, ні таямніц, ні патаемных куточкаў, ні пастак пад нагамі, ні з даўніх даўняў некарыстаных рэчаў. Не дом, а прыёмны пакой у мэрыі. Не дзіва, што ў гэтым доме абедзве дзяўчыны зніклі, як у казцы. Калі ўжо гасціная, быццам вышкі на кожным кроку рыхтавала новы сюрпрыз, то якія ўжо тут вышкі? І адразу мроіцца, што варта толькі прычыніць дзверы адной з насценных шафак, і адтуль хлынуць стосы пажоўклых лістоў. Прадзедаўскія рахункі, процьма ключоў, для якіх не хопіць замкоў ва ўсім доме, і ніводзін з якіх, безумоўна, не падыдзе ні да аднаго замка. Дзівосна непатрэбныя ключы. І ты ўжо гатоў сабе галаву скруціць, навошта яны? І ўжо мрояцца суровыя скляпенні, глыбока закапаныя сундукі і клады з старажытных залатых манет. Просім за стол, калі ласка. Мы прыйшлі ў сталовую. Пераходзячы з пакоя ў пакой, я ўдыхаў разліты ўсюды быццам ладан пах старых кніг, пах, з якім не зраўнаюцца ніякія водары свету. Ды цудоўней усяго было тое, што і лямпы вандравалі разам з намі. Это былі цяжкія старадаўнія лямпы, іх кацілі на высокіх падстаўках з пакоя ў пакой, як у часы майго самага ранняга маленства, і ад іх на сценах ажывалі казачныя цені, буйна расцвіталі букеты святла, аблямаваныя пальмавымі лістамі ценю, а потым лямпы займалі сваё месца, астраўкі святла нерухомілі, а наўкол застываў прадонны неруш змроку, і там патрэсквала драўніна. Зноў з'явіліся дзяўчаты, гэтак жа загадкава, гэтак жа маўкліва, як і раней, зніклі. Паважна селі за стол. Канечне, яны паспелі накарміць сваіх сабак, птушак, паспелі, расчыніўшы вокны, нацешыцца месячнай ноччу, надыхацца зялёным водарам вечэрняй прахалоды, а цяпер, разгортваючы сурвэткі, яны краёчкам вока спотайку цікавалі за мной і прыкідвалі, ці варта прыняць мяне ў лік сваіх прыручаных звяркоў. Бо яны ж ўжо прыручылі ігуану, мангусту, лісу, малпу і пчол. І ўсё гэта суседства цудоўна ладзіла паміж сабою. Жыло мірна і дружна, нібы ў новым зямным раі. Дзяўчаты ператваралі все жывыя стварэнні ў сваіх падданых, зачароўвалі іх сваімі маленькімі ўвішнымі рукамі, кармілі, паілі іх, расказвалі ім казкі, і ўсе, ад мангусты да пчол, іх заслухоўваліся. І я чакаў. Вось зараз гэтыя дзве гарэзніцы а кінуць сядзячага насупраць прадстаўніка іншага полу няўмольным праніклівым позіркам і ўпотай вынесуць яму вырак, хуткі канчатковы. Гэтак мае сёстры ў дзяцінстве выносілі адзнакі гасцям, якія ўпершыню наведвалі наш дом. І калі застольная бяседа на момант сціхала, нечакана раздавалася звонкая 11. І ўсёй чароўнасцю гэтай лічбы упіваліся толькі сёстры ды я. Ад гэтага ўспаміну мне стала трошкі ніякавата. Асабліва бянтэжыла мяне, што суддзі мае былі такія спрактыкаваныя. Яны ж беспамылкова адрознівалі хітрых звяркоў ад прастадушак. Па кроках лісы разумелі, у добрым яна настроіць, і зараз да яе лепей не падыходзіць. І бадай не горш разбіраліся і ў чужых думках і пачуццях. Я любаваўся гэтай дапытлівай, строгай і чыстай маладосцю. Але мне было б куды прыемней, каб яны памянялі гульню. А пакуль у боязі атрымаць 11, я пакорліва падаваў ім соль, падліваў віна, але, падняўшы вочы, зноў і зноў натыкаўся на іх мяккую паважнасць непадкупных суддзяў. Тут ні да чаго была б нават ільсцівасць. Пыха была чужая ім, пыха, але негожая гордасць. Яны так хораша думалі пра сябе, чаго б я ніколі не адважыўся б сказаць ім услых. Мне нават і ў галаву не прыйшло пакрасавацца ў арэоле свайго рамаства. Было б занадта дзёрзка лезці на вяршыню платана толькі дзеля таго, каб паглядзець, ці вабраліся ў пер'е птушаняты і па-сяброўску павітацца з імі. Пакуль я еў, мае негаваркія феі так пільна цікавалі за мной, я так часта лавіў на сабе іх бліскавічныя позіркі, што ўрэшце я і зусім змоўк. Сталявалася цішыня, і тут на падлозе нешта ціха засіпала. зашипела, шорхнула под столом и сціхла. Я паглядзеў на дзяўчат, і тады малодшая, відаць задаволеная учыненай праверкай, все-таки не ўтрымалася ад спакусы яшчэ разок выпрабаваць мяне. Упіваючыся ў кавалак хлеба моцнай зубамі юнай дзікункі, яна, вядома ж, у надзеі шаламіць мяне, а кажыся я нікуды не вартым варварам на невінна растлумачыла: гэта гадзюкі. І задаволена змоўкла, нібыта гэтае тлумачэнне было дастаткова для кожнага, калі толькі ён не дурань з дурняў. Старэйшая сястра маланкава зірнула на мяне, ацэньваючы маю найпершую рэакцыю, і адразу ж абедзве самым абыякавым і нявінным выглядам схіліліся над сваімі талеркамі. «А, гадзюкі!» – міжвольна вырвалася ў мяне. Ха, нешта слізганула па маіх нагах, даткнулася да шчыкалат. «А гэта, аказваецца, гадзюкі!» На маё шчасце я усміхнуўся, і вельмі чыста сардэчна. Прытворная усмешка іх бы не шукала, а усміхнуўся я таму, што мне было весела, што гэты дом з кожнай хвілінай усё больш падабаўся мне, і яшчэ таму, што мне карцела паболей даведацца пра гадзюк. На дапамогу прайшла старэйшая сястра. Пад сталом у падлозе дзірка. Тут яны жывуць, а вечары гадзіну 10 вяртаюцца дадому, дадала малодшая, а ў дзень яны палююць. Цяпер ужо я спотайку разглядваў дзяўчат. Спакойныя ціхамірныя твары, а глыбока ўнутры жывы дасціпны розум, прытоеная усмешка і гэтае непараўнанае ўсведамленне сваёй перавагі. Ай, нешта разлетуценіўся я сёння. Всё гэта цяпер так далёка. Што сталася з маімі дзвюма феямі? Яны ўжо замужам, канечне, а можа цяпер іх ужо і не пазнаць, бо гэта ж такі сур'ёзны крок. Развітанне з дзяцінствам, ператварэнне ў жанчыну. Як маецца ім у новым доме? Ці па-ранейшаму дружаць яны з дзікімі травамі і са змеямі? Яны былі саўдзельны ў жыцці цэлага свету. Але настае дзень, і ў юнай дзяўчыне прачынаецца жанчына. Яна марыць паставіць нарэшце некаму ўсе 19. Это вышэйшы бал, быццам груз на сэрцы. І тады з'яўляецца нейкі дурань, і дагэтуль такія праніклівыя вочы ўпершыню ашукваюцца і бачаць дурня ў самым ружовым святле. Калі дурань прачытае вершы, яго прымаюць за паэта, верыць, што яму даспадобы старэнькі дзіравы паркет, верыць, што ён любіць мангустаў, верыць, што ён усцешаны даверам гадзюкі, якая пад сталом лена прагульваецца па яго нагах, і аддаюць яму сваё сэрца. Дзікі сад, а яму даспадобы толькі падстрыжаныя газоны. І дурань вядзе прынцэсу ў рабства.